Ngayinde mobuti, nandimi mama na chakete ndoni ya Solomoninga. Lelo nandimi maloba ya bankoko. Bolingo mile la Marie Teresa moteme kopona. Moteme yoko luka empe ya zalizuzi. Tata, mama nanga na famili. Boko pekisa mwana lingaka boko zangisa Kongo pesima. Sanda, eyo mwaka sanda, eyo mwaka sanda.